jitaku za mapinzi Penda penda kubaya nipo penda kumbe baba kapenda Penda penda kubaya nipo penda kumbe mama kapenda Penda penda kubaya nipo penda kumbe baba kapenda Penda penda kubaya nipo penda kumbe mama kapenda Yashua nitoka uchungu moyoni Kiishi kichwani Kama maji kwangu ya poshingoni Na mikisu kiposhingoni Hofu kubwa kwangu utapo achana Jarika kubwa tutapo tengana Sikujua kama mama yako Sikujua kama baba yako Usame habibi sitorudia Usame habibi nami sitorudia Usame habibi sitorudia Kubaya nilipopenda kumbe mama kapenda